suratul najmi muy moy sar wi ñu tuddé de loñ ñom ñel fu pelu sar la ñet makka la wacce ñu benn fi la yalak ñaar sar wa ngi tambalé ci bëdd buri ñaan yéggo ci yonent bi yéggo jëm ci wet séti borom ci malako dafal na ja waxtane xeram yi ñu mo ci neeri jamm fa tek ci di wax fa fayu bu manu koy am yowal xiyam mu tuddat lu wanene fay bu manu am ndax ben bakken ku ne di su ko faylu moy la mu jëf mu tek ci di wax xartanu yalla ci dekkal ak raye mo tade sar wi ci xadiyo beewon ni di xet waat ak samu bismillahir rahmanir rahim wan najmi mani dinki dalonji ida hawa ba musuhe fi mu nek danaka nu ngi ci jamana ji muy dinji dalonji soxna bi mu nek musuhe dina yent ki di doora fekk ci sunu rew nak ak fekkate moy premieru nawet ci nu lolu lañuy tuddé ci Sénégal ciangum de loñ dañu bu fexé nga dégg ndox wacc ci réew moy première nawet moy ciangum de loñ ci fan ak juroom ñaar ci avril dina de loñ ci sox ñaar ci fan ak juroom ñaar ci mayu téré fex moy ñent ci yalla dafa def ci bidiw ay tasirat yo xamné limu né nu bind ci asamaan ci suuf ci rek jarñu nit la yalla dafa bind nit ak dina gëni jamm ko leneen do bind nak ngir jarri do adama suuf ci yépp pour jarriño kaw jawaji yépp bidiw yépp jantam yéer yépp pour jarriño tangay jatt bi limi yaram bi ñew ci kaw adil ci mikoro bi nga xamné moy nekk ci jawaji dafa fex del naaju jantay mo leen di ray mo tax ñu bëgg bo amé sa kër nang ko wut ben palax bo xamné bi naaj da naka du ndax mëna ray mikoro bi ubi ci kër lool lepp jarñu nit de loñ bo xamné bi soxagul lo ci ci dër bi lo ci bu saxé boy gantax wala garab dana meññe teddu guddé lool bu dé ñi bay am dër nga xamné garab yi nga xamne lu melni dafay gudd lu melni kanjaw yi demé non dana meññe di gudd bu de loñ soxé nak jamana ji no lo ci bu saxé bala meññe day mag ba ca kaw tolti jo de meññe ma du bari bala mo gattati rek di lu dafa fi xal bo jé mo bu gatta jëmé way fi mo lo ci rek bala meññe day soxé wér bi bu jante bu wér wu nek bu wér kéro day sew guddi ko ne mu yok bam fukki guddi ak ñent ci la wér yi mat lepp boko ñu tudde badal bu wér yi doora fexta lu sew lay doon muy yok di yok bam fukki guddi ñent ci lay mat sekk jël ci guddi de juro wér yi tambalé wañu ba ñaar guddi ak juro ñaar bu dé gatt ci waya ñaar ci guddi joom ñett mu nepp so ñaari fan doora fexat non lay def fekkene jarign ya doom adam la ko bind bo de ci jembat garab wala ngay ci mu meuna doon fekkene wéru lay doora kéro lo fi jembat rek bu magge dana meññe bo xene bi dana meññe fek wéru wañu yokku ba kéro moy fu tudde ak ñent ci garab bo fi jembat rek say meññe ma lay bari bo amé fu tudde ak juroom nak jëm ko lo fi jembat meññe ma du bari meññe ma du bari lu jembati mang sey bo ngay xam lool meññat mo du bari fekk am na fuddi de juroom jëm kaw ba kéré moy soof di wañu moy meññi non do meññat mo du bari da nga jëm ba wër way jollu ko bay ko meññi loy yeb ay jarign la yo xamni ay kémaane ci bir yo xey bare ba yoon touti rek nga ci ñariñ touti da loñ ji borom bi mu ci waat juroom benn bindi la yu dajé nekk ci kaw asaman ci bu re suñu rew mi nak yi na tax jakkatu mu nekk ci xabla dañ ko xét ci suñu suñu réew mi Sénégal ndax réew mu nekk nag fa la kaaba gi fekk ndax jàkkee ñu ngi fay nattee rek fu kaaba gi fekk yàlla moo def noonu day wut day tulluwaay boo xam ne bii boo ko day wut danga jublu ko de yàlla ngi fekk yàlla moo fekkale ne waaye wut na ko boo xam ne bii doomu aadama comme dafa xam wàll jubluwaay boo xam ne nem bëgg nga jublu sàngam moo def tudde xeb la de bu dul woon loolu baytul mu xaddes du doon xeb la ndax nit ñi jubli yonente bi jubloon jublu na ci ak saaba yi nu yàgg ci julli fii naa nga lawal bëti di jublu ci xeb la Ibrahima waaye yàlla moom mu ngi fekk waaye ci lislaam nag gaa bëgg leen def xeb laal foo ko féete nag boo julli fa nga jublu ña féete penku seen jàkk yi sawoo lañ jublu ña féete kaaba gi ndejoor seen jànk yi càmmi lañ jublu ña féete kaaba gi càmmi seen jànk yi ndejoor lañ jublu buñ dee ba di ko julli dañ koy war a ndoom bu ko defee nag dañ ne boo nekkulee boo nekkee biir màkk boo dee julli jëmmi kaaba gi nga jublu jëmmi kaaba gi boo nekkee ci biir kaaba ga boo génnee kaaba ga nag ci biir màkk fa kaaba ga nga féete boo jublu moo xam nee na ci dara te wala xam nekk ci dara waaye jublu ko mu féete rek boo fekkee da ngaa nekk ci beneen réew nag bu dul màkk fa màkk féete rek nga jublu soxlawul nga naa jàkka jëm nga def directement ca kaaba ga déedéet jublu ko fa màkk féete rek boo ko jubloo rek yaa ngi ci xeb loolu moo waral boo julli woon sax te mooy fa xeb la nga féete te waxtu yooyu sax dootoo ko baam ndax yàlla ngi fekk waaye fi nga xëy yaa ngi ànd ak seetloo ak seetantal ak xel na nga fexe ba jublu fa nga xëy fa la kaaba ga fa la màkk féete wan naj mi maa ngi waat ci dëlluñ isa xawaa ba mu suuxee maa dal la giñ naa ne réerul saaxibukum seen waa ji le seen àndaloo bi mooy yonente bi wa maa xawaa te beewul itam sànkuwul réerul wa maa yan taxu te du tudde it angi xawaa ci bànneexu bakki na du waxe bànneexu bakki na réerul sànkuwul réerul du waxe ba kenam il huwa deet moom illa wax yu dul wax yu yuuxaa boo xëy def na ko ko wax yu àllamahoo xamal na ko ko charidul xuwa aji tardi doole muy jibril jibril laa ko jox mu wax ko duumir ratin bu di boroom rafetaayu bind boroom rafetaayu bind fastawaa sax na moom jibril mu wute moom ba muy sax bir ufiq mu nga ca gox ba al ahla ba gën a sori penk boo xoolee fa sa bët yem boo génne foo xëy ay taax newu fi dara newu fi mu di mandi nga xool fa sa bët yem day mel ni asamaan si dafa sapp ci suuf si loolu lañ tuddi al ufuq ba gën a sori mooy ufuq al ahla ndax bu dee foo xëy ay taax newu sa bët taax yi kay fekk waaye boo dee ba càllam nga xool fa sa bët yem day mel ni asamaan si dafa tàkkaandoo suuf si ndax sayidina jibril buy masaan di ñëw si yonente bi dafa yor meloo doomu aadama mas naa ñëw mas jibril ko santoo ne ko tànnal meloo waa joo xam ne moo la gën a neex ci nit ñi ma yor meloo mooy ñëw ci yow mu wax benn waay saa yu ñëw rek meloo waa ñooy lay yor ak coloon bu rafet ñu wax ak moom jël am bis nag mu ne ko waa ñu la yàlla bindee dëgg daal ndax mënoo ma kaa woon mu ne ko ah kay na nga dem Hira xaaru Hira ba nga xam ne fa la doon wéetoo bi nga yàlla naa yónni fa la ko jiw njëkk fekk di ko wax yu mu ne ko na nga dem foofu buñ fa demee nag dinaa la ko mën a woon ndax biir taax yi du ko fekk mën a woon mu dem Hira si naa jublil bopp fekk daal di ko ne nag maa ngi ñëw léegi nekk meles mu xool ko mu génn ca ufuqul ahla ubatam yem juróom benn téeméer laaf la jibril am benn laaf ba jub la jëm génn mu ma dëppee koog saw ak sébul yéen daal di xam fa mu toll daal di xam laaf moom leer laaf mu laa ci jeex rek li seen lépp di laaf di gisatul dara te moom jëm ci ñëwagul mu daal di xam ba mu xamee nag jibril delluwaat mel na mu meloon ne yoru melow nit ñëw di ko raay ba mu delluwaat taw benn yoon boobu la ka mos a gis ak ca siridul muntaha ba xoy boroomam di woo téyew moom ba mu àggee siridul muntaha nag gis na fa jibril la ko yàlla bindee ndax foofu moom téye yàlla la lépp xaj na dégam jibril a ko fa ak ñeneen malaat yi dul jeex benn ñu duy seet béréb ba bu foofu moom mën a ko faa woon waaye addina si moom xajul moom fi bokko na genn ni mu mel waxa ci addu juroom benn témeri la te benn laax bu ci nek ku dayal mo upp diga defé ko saw defé ko saw kay ñu fi am yallu benn laax bu nekkal mu ko gëna re te am na juroom benn témer neena mom jibril saxna bi ufir al ahla bi ufir al ahla ca gox bu gëna kawel sori ba suma dana topa mu jigeñ ba ta dalla mu yoro mana boko defé la petit da di xam jibril dal jigeñ di yoro ci wat bakana ba nek xaba xawseni kem ñaari xala aw waxna bo la gën ka jël xaba moy xay moy moy qadru kem mana kem ñaari la xala lañ da naté ñom arab mana am ñu metat metri xawli ku ci nekk wala am ñay ku ci nekk seen façon ba ñu naté ñen ñi ay jéggu lañu naté ñen ñi naté am ñay ay ñay moy nga talé sa ñaari loxo wa talé sa ñaari loxo digënté ñaari loxo yi du doyam moy nangati ñay wala nga taxaw talal sa loxo fa say tank yow fa sa tefal loxo yam taxaw nga del wat talalat wala nga jël xalé na xalé ñu fété bu ñe nak dara digënté fi xalé yi banta bi fi mu tetal banta yi ban tetal banta bali mom lañu naté nangami xalé yi lay ci ben xalé la kem ñaari xalé kem ñetti xalé kem ñenti xalé mo ne jigen nga kem ñaari xalé xaba xawsay kem ñaari xalé bi xadil xawsay aw atna wala mu gëna jigen ñaari xalam tapu ko ci deñam faaw ha bo wahina mom jibril ila abdi jëm jëm jaama muy muhammad ma aw xalam ko wahyi sama digal amna ñu wax ne aw ha ila abdi ma aw ha yalla la faaw ha wahina mom yalla ila abdi ci jaama muy sayyidina muhammad ma aw xalam ko wahyi ma ka sa baye diul al qur'an khalba ma ra alamu gis lamu gis jibril mu ñew di ko mu ne xol ko wedi wul ne mom deug deug jibril la gis afat maruno ndax da ngeen di werante ak mom yonent bi ala ma yara ci lamu gis lika yalla won da ngeen ci werante ak mom wala qad ra'ahu inna ni gis na jibril nasratan ukhra benen yoon inda sidratil muntaha amu gis bi te kabe ci adina ci xaru hiral na ginaat nak ci saat bi benen yon nak ñu la sirte sidrate muntaha te yemuk yemu kay kokola wa alamul ulmi diyam wala alamul sufli diyam al alamul sufli diyam wala alamul ulmi diyam ni tambale moy xaje bi gënte la fete ka wax la fete soof waxnañu ne malaaka yi koko lañu yem sayyidina jibril faray mala yem lu yalla bind dal ci malaaka ci lo xey dafa ñew ci addu jaxaso ak doomu adamay wala jaxaso bi neñu yalla koko fa lañu seen bind yem faray ci bind yem deglu digal delu wat ci addu ba muy giire yonentay ba ci sayyidul muntaha dakale fi day fila mala yem ndax fi la suñu bir yem sa borom nak li fi tambay jëm taw moko xam sa borom ala wo ñaan ka nak ndax mom mu yobul la bop rahrabul akhdar am ñu wax ne fop moko yobul sidratul muntaha inda ha nak na sidratul muntaha jannatul ma'wa ajana ay deku kay yi sax sahaba nga xamene mur na sidrata diem ga ma yax sa la kay mur ci bir ci mali borom kari boromam ak wuus wote nak ak xob yi di nek mune ben xob bu ne malaka nga ko taxaw di sabbal yalla di ka magal ma saha yengul al basaru gis ba ko ma taxa tepewul gis ba yengul jadul boko la al baytu al ma'mur nek ne ko ñu dundal ak malaka mune malaika yi dañ koy siyaré ni doom adamay siyaré kaaba kaaba bi le mak ndax bes bu nek juroom ñaar ci jinni ay malaaka ño ci dugg té lañu siyaré juroom ñaar ci jinni malaaka ño koy dugg paté té malaaka bu dugg nak doto ci dugg ba kala yowal xal waka yalla bi dé batay bi bu juroom ñaar ci jinni malaaka dugg ci da ko dugg jeexal nga ñeneen ñew ba bu fi may takku motax bare way malaaka kon yalla nek taxam bes bu nek dugg sa doto dugg mune ma taxa jengul al basaru gis ni wa ma taxa ta jaddu moy tegginu ni ka yalla don teggi yalla bu mu degge ba fofay sidul muntaha mu yonte bi neena laka borom xollo muy xol ci kema yu reey waye jeesol di jor ak tammi dugg ci pale bo ma sul dugg ko na ngay kin xin xin ne duy tegg ne mom jeesol fen lamu gis rek la ne jakk rek jeesol fen bu ko borom war day la xol muno laqad ra'a watnane borom bi ne watnane gis ne mom muhammad min ayati rabbi ci kemaani boromam al kubra yu reey ko kemaani reey moy lolu yonent bi di netali sina ci adje yalla jox won ka adje nak la fa xew ak lay nare am ëlëk yépp jox ko misal mo diga gis lay nekk ci safara ñi ñu bëggal ak la tax ñu diin bëggal bëggal gu ne ka ñu bëggal lamu def ba tax ñu bëggal ko bëggal gogu yalla wante ko bu ñewé man ca musal aw xétam ban ca def tax borom bi neena li lay ko kay def ba de ci ni la lay bëggalé yalla won nañu bëggalé ko lo ne gis na mune afaraytum ndax da ngeena gis yen yefari mak allah ta xere buñ wax laata wala musa ak xere bu yox musa o manata ak xere bu yox manata asalis ba di ñettel al ukhra ba ca dess ñoo ñu ngeen xol yen seen xere yoyu nga xamne mom ngeen fonk ndax ñoom amni benn doole benn man doole bu toll ni biñuy melale borom rabbu ni sekkul jabaru ba tax ngeen di ko den tuddi ay yalla di len jamm alakum ndax da leena ñeel zakaru gorgu wala hote ñeel yalla al unsa ku jigen ci ko lolu de isan kon ismatan seddel xismatun ab seddel la bi ta bu jeng yeen seddel jox yalla jigen yeen ngeen jël gorgu in hiya de ñoom yalla yoyu illa asma'un moy ay tur yo xam samaytu mo ha yeen len tudde ankum yeen wa abaakum seeni baye ma anta la waccewul allah yalla biha ci sil xel yoy min sultan ci ben lay ben tektal ben dalil in yattabi'una tabbuhum ila zana lu moy njot njot rek lañu ne kuma tahwa lo xey da ka sop al ufus seeni bakkel seen njortu ci lañu ne ni seen banexi bakkel wala khat ja'ahum wallahi dikalna len al huda abjub min rabbil ki seen borom seen banex lañu topade waye bu diñane ci say jubbu len ñewal waxe seen borom la jël am lil insani wala dafa ñeel doom adama ma tamana la mu mebet du bëgg am ko la tax muy mebet na xel yi kay ram xel yi def na gam fa ilay ñeel na yalla al akhiratu al akhira wal ula al adina al akhira ak adina yeb yalla ko wa kam min malakin barina malak samawati ñu ngi ci asaman yi la tokni te bi jeriñ safaatum seenam ramu shayan dara illa min ba'di an yazana dudul ginaaw bu digal bu len digale allah yalla liman yashaw ñu ramu ñeel ku ko sok waya da ta yalla gëreem ci ñu ramu bala kenn ramu rek yalla jox di ko yalla mel du joxe digal nañu ramu ñene seen naka gañ nga xamni la yu mëna gëmuñu bil akhirah ci al akhirah lay sambuna dal mi tuddi al malaikata malaikay tasmiyat al unsa turu jigen gay gëmul al akhirah ñoy tuddi malaikay turu jigen o malum gëdd ñaleen bi ñi ci lolu min al min di ben xam xam in yattabi'una tuqun ila zanal mu jot wen zanatel jot la yox ne du jariñ min akhi ci yalla ci deug seen dara jot mom jay ñu dar rek yott deug fa arif nanga du moyu amman walis ka nga xamni tawalla deugna an signa walisun alquran ti du moyu baye ki deug alquran baye alquran wala yuri ki bokul wutul ila hayat ad-dunya lu moy dund adina ki baye alquran bokul lu adina rek la xol tek ka fele adina rek lañu xol zalika te lol matluqu min al-ilm moy sen jotu way moy sen niwo ci xam xam sen niwo xam xam moy am adina rek wala sen xam xam mablaquhum min al-ilm sen tay sen kemta layu agay min al-ilm ci xam xam moy am adina inna rabbaka naka sa borom bu mum aalam mo gëna xam bi man dal ci ka sanku an sabili baye aw yonam yalla gëna xam ki reet baye yonni ci tejj nekku ci yoon yalla la gëna xam wu wote momit alaw mo gëna xam bi man tadaka gindi teggu ci aw yoon yalla xam na walillahi yanna yalla ma fi samawati la nekk ci kaw asmani wa ma fi al-ard yak li nekk ci suuf yi yef momelu ko yalla li yajsi ngir na fay allazina gal nga xamne asaa'u nyaawal nañu bima amilu ci lañu jëf wayasi ya mufayit allazina gal nga xamne ahsanu defo nañu lu rafet lu husna ci lu gëna rafet allazina gal nga xamne etani bon dañuy faggu kaba'ir al-ismi way maggi bakkar ya wal fawahish ak way maggi ñaaw ke illal lamam lu moy bakkar ko ci ya nga xamne dañuy recc ni ka def ñoñu nak ne ñi watane ko bakkar yu mag lu ñu recc ci def ci bakkar yu ndaw yalla bal motax mo illal lamam nak inna rabbaka naka sabarum wasi'ul maghfirati ko yaatu jegal da kay jegalal koy watane ko lo man ci bakkar yu mag lo recc ci bakkar bu ndaw rek yalla bal bu mum yalla andam mo gëna xam bikum ci yeen is ansha'akum bamu len binde min al-ardi sufsi xamone na len moy binde adama ci suuf la ko jëkke wa is antum ak ba ngeen nek ba nga xamé ne yeen ajinnatun ay wemur ngeen bi butuni umahatikum ci seen biir nday xam na len wala tuzakku bu len kon bu len selal anfusukum bu len selal seen bop na may dara may nangam may tollu fi nangam may nangam lay ke def seen bop bu mum yalla alaw mo gëna xam li man ci fexé ataxaragal na yalla bu len tag seen bop yalla mo gëna xam kuñu wara tag afaray te lakh gis nga la ci waji nga xam da wala dafa du moyu wa a'taate mu joxe khalilan tuuti wa akhdamu gogu mu fegu baña joxe waxna ñu ne loolu dafa wacc ci Walid ibn Mughira moy kilifa gi nekkon mak dafa ma sa tok ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu deglu moy warem bu yonante bi warem mu ne fa deglu wax de tous ci xolam da la mu deg ba xawna jibul ben way ci xoray ci dal fay xass ne ko kilifa gu tolni yow waji jirig bi nga xeyli mo andi nga nal ka tek nara weddi sa baye am ko dag yow ko dagay weddi sa baye da nga dal sa baye neku ñoon ci dara sa mam baye nga ci ni imam ke reer lol gënel me nga ci reer lañu nekkon ko te nga dagay ko ko dagay wax na ñu nga sawara walid ne dama ragal yalla dama ragal ngol yalla dal xalaat na dal waje ne ko legi warul ma ci Allah ñi nga am ci top bo ma joxe nangam rek man sa bakkar yalla wara wala nak ala ma kay gatt naka yelu man da nga jox ko ala da fay dik kon nak da jox nangam dal lol lepp pour bañu baye def ci islam rek warul ma rek ma jox ma nangam ma jox le ma ba legge ma yelu bakkar bi way da de kon nak da jox nangam dal fay dik nako ñoom jox ko astu tuti waji ko joxam mu nekk mu lank ne dootuma ko jox mota mo ni afaray telati da nga gis waji fa tawala dafa tebe du moyu l'islam wa taate mu joxe xalil lu futti ci alal ak da mu dal di fogu a indo ndax nek na fam ibul khaybi xam xam ku ko yara moy gis am lam yu naba wala dañ ka solo wul bima fi sofi musa la nekon ci tere musa ndax dañ ka waxul la newon ci tere musa wa ibrahim ndax waji dañ ka waxul la newon ci tere ibrahim alati ibrahim ma xewa fa ma xelon na yalla ko lere lan mo tane moy allah tasiru wasiratul misa ukhra amul ben baket buy bakkar di gadul borom bakkar man la nek xam lool waji nax naka jël alalam waye du ko gadul dara ño yem ben baket bu bakkar du gadul bakkar morom wa an ak wi bir laysa lil insani de di ñeel doom adama illa ma saha lu moy lamu jëf rek la yal wa an saha yow naka jëfam sako yura def naka ma sax xalsita won jëfam di saka won suma yusahu tokko ñu fay ci dana jëf ci al jisaal aw fa fay bu ma sekk lolu mo ni ci tere yi yonent bu ñu yit lolu may wax kenn do gadu kenn bakara lu nekk la nga jëf doom adama bi ne lamu jëf mo fay mom jëfam dinañ ko won lepp ñu fay ko ko fay bu ma sam wa anna ila rabbika nakan yalna sa borom jëm ci sa borom al muntaha yam way ba ñepp sa borom lañu agge wa no nak sa borom bo mom ak xaka moy ki reelo waka moy joylo fepp ku re rek yalla la defal yalla la def tax nga re yalla ka def bu joye tax nga joy yalla ka def ak xaka waka moy ki reelo moy ki joylo wa no nak yalla bu mu amata moy ki ray wax ya moy dekk wa no nak mo yalla khalaqamu bi de sew jeeri ñaari xet yi zakara gorga wal unsa ki min patin ci tokhanta izatu na dem may tokhanta nak wa na alayhi nak nek na ci mom annas atal ukhra binte bu mu jele moko yore wa anno nakum yalla wa aghna moy fi womal wa aqna moy fi doyal moy joxem kom moy joxelu doy ku doyru mo la jox lu la doy wa anno nakum yalla wa mom rabbu shi'ara moy borob bi gi bi leer biñu wax shi'ara ba ñeneen di ka jaamu di wowo do yalla borob di ka bindé moy yalla wa anno nakum mit ahlakum alagun adan alula aad bu jëkke bayit moko alak wa samud mo alak samud ba ma aqa ba defal dara wa xawma no hen am nitu no ñu xam ci jëk ba na nga ci dalé nitu no ñoo ci tuat ma tax mo ne min xam te jëk aad inu naka ñu kaano nekkon ñu ñoo aslama di gëna toñ wa faati gëna na tew moy alago nitu no di jëkëri tuat ñu na bayu kaaru nekkon yu ñoom aslama di gëna toy wal xati gëna dow wal mutafika moy ñu lootiya moy dëkk yi nga xamne ñoy sale loot nekkon akhwa mo leen daanel moy daf leena yëkëti ba ca kaw bëddam baggam ben laatu ci biir denam laatu le jëxëte réew ma yëpp ñu yam sin ko mo deg ko wa ko wara ak ci aw ko asaman won beut be rek xopal ci soñu ko mo ko jere won defete won ko beete fa khashaha tumurna kama khasha laka mutin won fa bi ay ala rabbik ban ci xewali borom da tamara day ci ci sax aza ki de nazir aji war la dina nudur bu bok ci way war kat al ula li defete azifat tarna al azifat yawm al qiyamah laysa laha tadid di ñal kashifu du ko mana wuñu min duni lay tulul yalla azifat al azifa tis wa tarna ken mu ko dindi bulu yalla afa min hadha al hadith ndax ci waxtan wi daaje mo la gën di yeen wa ta taqoon gën di reetan wala takko ci du ngeen joy ngir mom ñu ko deglé ngeen di xaxata ay kreatan du ngeen joy di jajju quantum yeen taaj ñu ngeen di way saggan ba du ngeen ci def pal wal fast do deere ci do ni lay ngir yalla bobu do ti ngeen jaamu yalla